من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين يا هدى ميري مغفرت فرما یا خدا میری مغفرت فرما مولا یا خدا میری مغفرت فرما اللہ یا خدا میری مغفرت فرما باغ فردوس مرحمت فرما اللہ باغ فردوس مرحمت فرما اللہ یا خدا میری مغفرت فرما دین اسلام پر مجھے یا رب دین اسلام پر مجھے یا رب استقامت تو مرحمت فرما اللہ استقامت تو مرحمت فرما تو گناہوں کو کر معاف اللہ تو گناہوں کو کر معاف اللہ اللہ تو گناہوں کو کر معاف اللہ میری مقبول مقبول باغیرت فرما، میری مقبول معذرت فرما، مولا یا خدا میری مغفرت فرما، اللہ یا خدا میری مغفرت فرما، مولا یا خدا میری مغفرت فرما، مصطفیٰ کا وسیلہ توبہ پر، مصطفیٰ کا وسیلہ توبہ پر، مصطفیٰ کا وسیلہ توبہ پر، تو عنایت مداومت فرما، اللہ اللہ یا خدا میری مغفرت فرما، موت ایمان پہ دے مدینے میں، موت ایمان پہ دے مدینے میں، موت ایمان پہ دے مدینے میں، اور محمود عاقبت فرما، اللہ اللہ اور مقبول اور محمود عاقبت فرما، تو شرف زیر گنبد خضرا، مجھ کو مرنے کا مرحمت فرما، مشکلوں میں میرے خدا میری، مشکلوں میں میرے خدا میری، ہر قدم پر معاونت فرما، اللہ اللہ یا خدا میری مغفرت فرما، ہونا عطار حشر میں رسوا، ہونا سگے عطار حشر میں رسوا، ہونا بدکار حشر میں رسوا، حساب سے کی مغفرت فرما، مولا بے حساب سے کی مغفرت فرما، اللہ اللہ یا خدا میری مغفرت فرما، پھر دوست مرحمت فرما، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم جز اللہ عنا محمد ما هو اہلو یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب یا ارحم الراحمین یا رب مصطفیٰ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تیرے کروڑہا کروڑوں تیرے کروڑہا کروڑوں تیرے کروڑہا کروڑوں احسان ہے کہ تُو نے اس عظیم نعمت پر ہمیں شکر ادا کرنے کی اور اس عظیم نعمت کا چرچا کرنے کی توفیق عطا فرمائی. یا اللہ ڈھیروں ڈھیر تیرے پیارے محبوب تیرے پیارے حبیب حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عشاق نے غلاموں نے تیرے حبیب کی ولادت کی خوشی میں اپنے اپنے طور پر کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کی. اے اللہ تجھے تیرے پیارے حبیب کی جشن ولادت کا واسطہ پیارے محبوب کی جشن ولادت کی خوشیوں کا واسطہ تجھے اس سوہانی گھری کا واسطہ جس گھری میں آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے ہماری مغفرت فرما دے ہماری مغفرت فرما دے ہماری مغفرت فرما دے تجھے واسطہ آمد مصطفیٰ کا تجھے واسطہ آمد مصطفیٰ کا تجھے واسطہ آمد مصطفیٰ کا میری بخش دے ہر خطا یا الہی میری بخش دے ہر خطا یا الہی. یا اللہ ہمارے سارے اجتماعی میلاد ہمارے سارے جلوس میلاد جو لنگر جو نیاز جو نذرانے حاضر کیے گئے کوششیں کی گئی یا اللہ اس میں جو غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں سب معاف کر دے اور اللہ یہ سب تیری رحمت سے قبول فرمائے. صلی اللہ تعالی علی محمد.